Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Handelskrig, regnskabssæson, Brexit, tweets for Donald Trump. Selvom sommeren er over, så er der masser af ting, der kan kaste investorerne rundt i manesien. I dag her i Millionærklubben, der kaster vi dig både til Dubai og London. Men inden da, så kaster jeg min stemme over bordet til dig, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og Ronaldo solgt til Juventus. Hold da op, er du begyndt at følge med i fodbold, Pernille? Nej, det er fordi min underbo, han er italiener. Han vil gerne vide, om han skal købe Juventus-aktier. Er det tid nu, eller er det bal forbi? Den er i hvert fald taget sig et ordentligt hop op, bare på rygterne, der startede jo i sidste uge, der lettede... Ej, jeg troede, jeg kunne tage røven på dig, og du slet ikke var klar til den snak? Nej, der lettede aktien, og den er lige før den... der er et lille stykke op til, den er i 1 euro, men den har ellers ligget ned omkring de 60 cent, så... Yeah, lad os se. Der kommer nok en masse merchandise-salg, når han er på, og Monique... Stadion er fyldt i forvejen, så det bliver nok svært at proppe flere folk ind, men det er jo et scoop, de har gjort der, selvom det er en dyr herre, de har ansat, så ja. Er den månedsløn kunne jeg godt have brugt? Hvad var det? Eller årsløn? 200 og nogen og et eller andet millioner. Så. Det er jo svært at forholde sig til. Jeg skal bare have den i et år, så er jeg egentlig glad, måske. Så siger jeg farvel og tak. Lars Persson, aktiemarkedet er rystet. USA annoncerer ny 12 på 200 milliarder mod Kina. Det er simpelthen en overskrift fra Ekstrabladet. Okay, jamen, holder den? Så havde vi ikke meget at lave nede i morgenbordet. Nej, altså, vi starter jo oppe med, bare lige vil sige, nede med 0,5 her fra morgenstunden af, efter at der er kommet nye 12-satser på en masse varer, og kineserne, de har jo også allerede slebet knivene og sendt den kinesiske her afsted mod de her 12-tariffer, så jamen, det er sådan en historie, der kommer til at bølge frem og tilbage, og vi ser også Mærsk allerede nede med 2,6% for morgenstunden af, så ja, det må man sige. Men det er lidt sjovt, vi stod og talte om. Det var jo i fredags, at den annoncerede toldkrig, den egentlig trådte i værk. Det var der, at de første toldtariffer, en tol på 25%, blev lagt på de kinesiske varer. For omkring var det en 35-34 milliarder dollar i første omgang. Og det, der så er sket, det er, at Donald Trump i går, han så annoncerede yderligere toldtariffer på kinesiske varer. Ja. Og det er sådan forbrugsvarer. Det er sådan helt ned til tasker og hår til parrykker og sådan nogle ting. Nå, ja. Den mand. Nu er det alvor. Den mand, det kunne jeg forbruge. Det undrer mig. Det kan jo være, at han snart fik brug for en alligevel, så selvom det ser sjovt. Det var ikke personligt, men det vi har talt om de sidste, både mandag og tirsdag, det var jo, at jamen, den her handelskrigsretorik og frem og tilbage jo nok kommer til at køre i et stykke tid, men at det får en ende, formentlig inden midtvejs valget i november. Det kommer jo til at ramme Donald Trumps egne stemmer. Ja, i hvert fald kunne man, der har været flere forskellige interview, og flere forskellige medier har været ude og spørge, hvordan det går, de der bønder, og de er jo allerede noget nervøse. Jamen, det er jo der, hans vælger er, ikke? Yes. Svinepriserne falder, fordi at de kan komme af med deres flæsk over til kineserne, og de kan ikke komme af med deres soja, så det er ikke så godt. Så det kunne godt være, at... Er der nogen, der stemmer med fødderne, så det ville være fint, hvis han snart kunne vågne lidt op. Men det, hvor vi har Donald Trump i øjeblikket, er, han er NATO-møde, ja. Hvor de skal tale om de her 2%, som hver NATO-medlemsland skal ligge, 2% af BNP, de skal ligge til deres forsvar. Og det er jo ikke alle lande, der gør det, og det er at Trump vil være lidt irriteret over. Og så skal han jo også tale med... Han begyndte jo også snart at tale noget om, at man måske skulle sætte op til 4%, altså så ved, så ja. Skal vi i våbenaktier, Persson? Ja, det problemet er jo, hvordan man regner det. Vi havde, der var her på Deadline jo en fin interview med vores egen forsvarsminister, hvor at, han ligesom prøvede at forklare, jamen vi deltager jo i alle missioner og sådan noget, ikke? Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad skal man egentlig bruge et forsvar til? Altså er det... Er det til forsvar? Jamen, netop er det her gode gamle, at vi skal stå og være parat med en masse tanks og artilleri og torpedobåde, når russerne en eller anden gang kommer, som antageligvis ikke rigtig er scenariet på en kort bane i hvert fald, eller er det, at man laver operationer ude i verden sammen med NATO? Så ja, det er jo lidt det, man skal overveje. Men altså, Donald Trump og hans Twitter-konto er... møde med NATO, så skulle han vist også til UK, og så runder den af hos Putin, så en interessant uge. Der kan komme alle mulige sjove ting der. Der kom også et tweet fra ham, var det fredag sidste uge, med medicinalindustrien, at nu skulle der til at skrues ned på priserne. Ja. Det gælder jo bare. Jo så. Ja, det gælder jo bare om at have redningsvesten på og tro på den strategi man har valgt. Og... Lad os tage det der helt konkret. Ja. Regnskabssæsonen blev skudt i gang. Yes. Vi fik tryk herhjemme i går med godkendt regnskab. Vi havde deres CCO med på telefonen. Mm-hmm. Flot, kan vi jo kun sige. Så fik vi PepsiCo i USA. Det plejer at være aluminiumsgiganten Alcoa, der ligesom går forrest, men nu var det altså Pepsi, der fik lov til at smide det første halvårsregnskab på bordet. Mere end godkendt, kan vi godt sige. En opjustering, og den steg også. Var det en 3-4% PepsiCo, der har haft succes, kan man sige, med det her koncept Better for You Products. Altså ikke kun sodavand, men også sunde snacks. Halvsunde snacks, skal vi godt kalde det. Ja, der er jo ladies, men de har da selvfølgelig også købt, når du sidder der tænder ned i din havfras om morgenen, hvis det er noget, du spiser, men så i hvert fald måske dine børn, jamen så... Børnene får havfras, jeg spiser croissanter. Det. Så er det i hvert fald, at så er det i dag PepsiCo, som, og der er flere. Man kan jo bare læse på pakken, hvad det er for nogle ting og sager, man har... Men hvem der står bag, og der er de altså kommet meget mere med, end de tidligere har været. Ja. Fritas er vel også PepsiCo, så vidt jeg husker? Hvad for nogen? Fritas hedder det ikke det? Det kan godt være. Altså, kunne jeg tjekke på PepsiCo's hjemmeside, ja. Men altså godkendt regnskab, og de har også en kvindelig CEO, Indra Nøje, tror jeg det er, hun hedder, har været der siden 2006, startet som CFO, og har altså været en god deal for Pepsi. Men det er jo noget, vi ser mere og mere, det er, at man går væk bare for at levere. Hvorimod at andre industrier, hvis man tager nu mineindustrien og sådan noget, så har man skærpet ind. Men problemet for eksempel med de andre industrier, det er, at de udvider. Man kunne også se Heinz og, hvem var det, Kraft, der gik sammen og så videre. Så der sker nogle forskellige ting rundt omkring lige i fødevareindustrien, kan man sige. Men altså, USA lukkede endnu en gang i plus i går. Ja. Nu må vi se, hvordan det kommer til at... Lige nu ligger futures ned til, at vi skal åbne noget lavere, ikke? På den her historie faktisk, er Nasdaq-futuren, altså Nasdaq 100, nede med hele 1%, så det bliver nok lidt taget lidt fra de gode tider der. Altså 12-satser mellem USA og Kina, der igen banker os oven i hovedet. Lars Persson, det vælter også om ørerne med os, han har sagt, på os med regnskaber fra Norge og Sverige. Ja. Er der nogen, vi skal kigge på i dag? Jamen altså, man kunne godt kigge lidt på det her Kom Hjem, jo, som er sådan en stor tv-forretning, hvor at, jamen, det er jo gået lidt frem på omsætningen, mens at selve og EBITDA er også gået frem med lige omkring 100 millioner. Så altså, hvis man går og leder efter sådan en lidt kedelig tv-forretning, og så er det måske Kom Hjem eller TV. Jo, men man går nogle gange og taler om, man skal have sådan en forretning, der ligger stabilt, og lige nu der falder aktien lidt tilbage. Der har også været noget med, at de måtte ikke fusionere her. De skulle have fusioneret med Tele2, men det satte lidt i bero. Så der, det må man så se, hvor ender. Men aktien er alligevel, og nu siger jeg, at det er en kedelig aktie, fordi både sidste år og i år har den i hvert fald lavet et godt afkast. I år har den lavet 16%, ikke? Og det... Det er da sådan forholdsvis okay for en stille og rolig tv-forretning, ikke? Så altså, hvis man nu, når vi ikke har TDC længere på vores egen børs, så er det Norge og Sverige, vi skal kigge efter med Telia, Tele2, som hvad der så end sker, og så Kom Hjem, som er sådan altså, alternativer til vores tv-forretning. Så, men du er dækket ind på den fløj næsten. Er du ikke i din millionærklub på det? Jo, altså man kan sige, Modern Time Group, det er jo ikke rigtig sådan en teleforretning, men altså, det er jo også, herinde skal vi jo løbe stærkt, og vi har måske ikke sådan den helt rigtige portefølje, hvis man kan sige sådan, hvis man var en kvindemand, der havde pension de næste mange år her, der har vi jo en konkurrence, hvor vi som lever et år ad gangen. Forsøger at lave det bedste, eller i hvert fald et stærkt afkast. Det går jo nogle gange mere med held for nogen end for andre, men det er jo egentlig det, vi så... Så her, der skal vi jo ikke have sådan noget stabilt, og så bygge et godt fundament. Her skal vi have nogen, der forhåbentlig løber lidt hurtigt, og det gør de jo så ikke alle sammen, så der kan man også sidde, om man skulle trykke lidt oftere på knappen. Men altså, det var nok det, jeg vil vælge, når jeg sidder derhjemme og kigger lidt på, hvad jeg har i min portefølje. Jamen, så mangler jeg da sådan en eller anden lille, stabil forretning til fundamentet. Så det kunne godt være, at man skulle overveje det nu, når man har sagt farvel til sin TDC-aktie i hvert fald. Mm. svenske Comhem, som altså er ude med regnskab her til morgen. Lars Persson, hvis vi kigger på det danske marked, nu fik jeg ikke lige øje på det op på skærmen, så var det jo William Demant, der stak afsted i gevaldig fart i går, var op med næsten 4%, så vidt jeg husker. Ja. Det er som om, at den her historie i høreapparatssektoren, som jo globalt tæller de fem store globalt, i blandt de fem store globalt har vi jo både William Demant og GN Store Nord. Der er det jo GN Store Nord, der har haft tur i den. Nu er det som om, bøtten lidt er vendt og hælder lidt mere til William Demant. Ja, altså fordi med den her nye fusion, der under opsejling, så med Videx og Sivantos, var det? Sivantos? Ja. Så, hvad hedder det nu, så bliver GN jo den lille dreng i klassen, og alligevel, jamen så er den altså lavet et afkast på 47%, så markedet er ikke afskrækket endnu, men det er da klart, at man måske hellere vil kigge på nogle af dem, der har lidt større muskler. Der kan man se sådan en som William er afsted med 60% i år og virkelig taget fra og er ligesom blevet en darling. Og så kan man begynde at spørge sig selv. Nu har vi jo ikke min wingman med mig her, men Lars Svendsen og spørge, hvad PE-værdien er, for den er jo også abnorm. Den er jo nok kommet op omkring Christian Hansens niveau. Og så er det jo spørgsmålet, jamen tror man på, at de næste mange år kan levere de samme gode indtjeninger? Og i og med, at der er flere og flere, der kører høreapparater, så skulle det da være en mulighed. Men det er jo klart, der kommer udsving. Der er flere og flere, der erkender, at de er halvdøve. Hvad siger du? Nej, hvad hedder det nu? Så derfor så... Damn, du er hurtigere til morgen, Lars. Så derfor, ja, men det er det. Så derfor så, spørgsmålet er bare jo, om man skal købe den hver gang, der kommer et setback, og det er jo det, der sker sådan en dag som i dag, hvor markedet sætter sig. Mm. Vi har jo set det tidligere med Ambu, at når den sætter sig også i dag, jamen når aktierne falder tilbage, så står der sommer nogen og samler dem op, og når det så bliver en god dag, jamen så drøner de videre opad, så med en ordentlig kraft, så det er jo måske taktikken, hvis man tør og er lidt ligeglad med, om en P-værdi er et eller andet, man ser en god indtjening og gerne vil have en forretning eller et område, hvor man ser noget vækst, jamen så er det jo det, man skal gøre. Det er netop i dag tage muldvarebeskinnet op af baglommen og gå ud og handle en Ambu eller måske en William. Og jeg kan ikke love, at det lige er på bunden i dag, min år, men de her tweets og alle det her uro, det gør jo, så er der lige noget, der sætter sig, og når så det har lagt sig, og han har udspillet golf, og han bare vinker og er glad, jamen så er markedet også glad, og så stiger altså de her Donald aktier Trump. Igen. Ja, Donald, ja. Det snakker ikke om andre her, jo. Det er lige han en fast del af retorikken, ja. Så sådan er det. Lars Persson, der er noget med nogle laks, der er forsvundet. Det er der, ja. Altså, det var faktisk Marine Harvest, der mistede jo, og det er altså en ordentlig del af laks, 680.000. Altså en del laks, der er forsvundet nede ved Chile, hvor der har været en storm. Og, jamen, nå, det er ikke et indbrud? Det er ikke et indbrud. Der er ikke en lille mand i en jolle, der har sejlet ud og så begynder at flå laks opad. Nej, men det ødelægger jo hele økosystemet dernede, så de skal ud og med fluesnøren, og så er det ellers i gang med at fange laks. Så jeg ved ikke, om man har sådan indkaldt sådan nogle reserver, der kan sidde i nogle både og samle nogle laks op her. Men det er jo et stort indgreb i opdrættet, som du selv siger. Helt sikkert. Ja. Og Marine Harvest var startet også nede. Nu er den lige forsvundet lidt for mest omsatte og største taber i øjeblikket. Men det er da sådan en bed, ikke? Og det viser altså, at det, sådan en storm der, den kan altså godt flå hul i hegnene og åbne til. Og så er det altså ikke bare en enkelt eller fire, der stikker af, men 680.000. Altså noget af... Find Nemo afsted, ud over pakkerne. Ja, nej, det er jo ikke noget at spørge med. Nej, det er det faktisk ikke. Så det er ikke så godt, men det viser også bare, hvor mange laks der i virkeligheden er i sådan nogle farme. Ikke? Altså vi går og snakker om... Du kan godt tage den positive vinkel på det her. Så er der heller ikke stor chance for, at der kommer lakselus nu, der er blevet tyndet lidt ud i dem derinde. Det er der nok ikke, nej, medmindre de har haft nogen at sende med ud i... Det, ja, sådan er det. Så det er det. Ellers så har der været regnskab for det enkelte ejendomsselskab, og det taler vi også lige om, de her store svenske ejendomsselskaber, som man har børsnoteret, som vi slet ikke har så mange af her, Kungsleden, inde i stedet med 9% i år, så jamen, det kan da godt være, at priserne på boliger har sat sig både i Stockholm og andre steder i Sverige, men de forvalter jo de her ejendomme, og de får jo indtægter på... Nu er vi lige ved at sige hyre, men det hedder jo lejeindtægter i dansk. Så hvad hedder det nu? Så det er jo der, at de tjener pengene. Og det er stadigvæk en god forretning. Så et godt regnskab umiddelbart for Kungsleden, vil jeg sige. Man kunne også se, den startede i hvert fald nogenlunde frisk for fad med en stigning og op med 1%. Og man kan sige, Ja, ned med, kun op med 0,5, men det er stadigvæk... stadigvæk en idé. Man skal jo tænke på, at ejendomsaktier er sådan ikke nogen, der normalt, i hvert fald den her størrelse, bare stiger med både 10-20%. Det er sådan nogle stille og rolige forretninger. Også igen, hvis der sidder nogen og mangler noget til deres, kan man sige, fundament. Til de lave hylder. Ja, men ja. Til fundamentet i deres portefølje, så kunne man godt overveje det. Man skal selvfølgelig med den tanke, at ejendomsmarkedet i hele Europa eller hele verden jo er steget meget. Det talte vi, ja. Vi talte om et par gange. Ikke? Prøv at sætte, vi sætter lige en prop i ejendomsmarkedet, yes. Fordi... Jamen til Dubai. Vi tager lige en tur til Dubai, men jeg kan sige, hvis du er i tvivl, så er du med på Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Lars Passer med mig i studiet, og nu skulle jeg have journalist Kim Bak med fra Dubai. Kim, er du med os? Jeg er med jer. Hele vejen. Og tak, Kim. Det er godt, der er en, der har min ryg. Kim Bak, du er jo altid, ja. Vi har jo sendt dig til Dubai, radioen har sendt dig til Dubai her i 14 dage i sommeren. Hvad du skal dernede, det kommer vi ind på. Men altså normalt, når man flyver til Dubai, så foregår det jo i private jet. Hvordan er du kommet derned? Altså radioen, ved alle, er jo i beknep for penge altid. Fordi vi udnytter hver en øre godt og grundigt. Derfor har jeg naturligvis taget Aeroflot over Moskva og fra Moskva til Dubai. Og jeg kan oplyse på i den grad på Monkey Class. Ja, det lyder ikke så rart, vil jeg sige, men nu er du i Dubai, og har du alle lemmer med dig, og er du frisk? Jamen, jeg har det strålende. Det eneste problem, der opstod, er naturligvis en bøf Stroganoff på turen fra Moskva til Dubai, som trak rigtig lange køer ned igennem midtergangen i flyet, en 737. Personligt så holdt jeg til, jeg var nået frem. Ja, jeg stopper dig der, Kim Bak, og så hopper vi et andet sted hen. vi vil ikke med dig på tynden. Kim Bak, du er jo faktisk den... Ja, du er nede for at lave en podcast, som kommer her på Radio 24/7 lidt senere, som hedder... Right. Ja, du er på skattejagt. Du er nede for at finde... Den hedder faktisk Strafmaj Sanjay Shah. Det gør det. Sådan er den blevet håndteret. Og opfrisk lige min hukommelse, Sanjay Shah. Hvem er det, han er? Jamen, Sanjay Shah er en forretningsmand fra England. Han er af indisk herkomst, har jeg fundet ud af senere hen. Han er ellers blevet beskrevet nogle steder som pakistaner. Mm. Men der var nogle pakistanere, der oplyste over for mig, at det der navn, det er indisk, og det er også ganske rigtigt. Han er indisk herkomst, eller hans forældre er, som kommer fra Kenya. Og Sanjay Shah, han, for at gøre det meget, meget kort, hans forældre ville gerne have, at han skulle være læge, men han ville hellere selv beskæftige sig med finanser, og derfor så kastede han sig efter mere eller mindre endt uddannelse ind i det britiske finansmarked, og den sidste store bank, han arbejdede for, det var Rabobank, som afskedede ham i forbindelse med finanskrakket tilbage i 2008. Og så stiftede han sit eget foretagende i 2009, der hedder Soto Capital. Og vi kender ham bedst herhjemmefra som hovedmanden bag den lænsning af den danske statsskat, der er sket igennem den såkaldte udbytteskattesag, hvor han nu står anklaget for at have snuppet ikke mindre end 12,7 milliarder danske kroner. Men der er jo ikke nogen... Det er jo ikke nogen fra det officielle Danmark, der er taget til Dubai for at finde ham. Men nu er du så taget derned, Kim Bak? Ja, altså nu må jeg gøre det ved skidt arbejde. Ja. Hvordan har du indledt din jagt? Det er jo ikke sådan, at du skal gå op på hans hoveddør og bare banke på og sige, hej, vil du tale med mig, eller hvad? Jamen altså, nu vil jeg ikke gå i detaljer af gode grunde, men jeg kan da sige, at jeg går jo frem, ligesom enhver anden opdager vil gøre. Jeg starter med at forberede mig, og så går jeg i gang med at rekognoscere. Og jeg har jo været her i kort tid, så jeg har rekognosceret. Jeg har været ganske tæt på ham. Jeg sidder faktisk i øjeblikket ganske tæt på hans tilholdssted. Cirka, jeg vil tro, en 1300 meter fra det, lige i talende stund. Og så har jeg været forskellige andre steder, jeg ved, han har tilknytning til, for lige at se, hvordan terrænet ser ud, så at sige. Det er sådan meget down to basic i første omgang. Jeg tænker lidt, Kim Bak, sådan en bleg fattigrøv med radioudstyr fra Danmark. Du må jo stikke lidt ud dernede på gaden. Jo, men nu er der ingen grund til at skilte med sit udstyr. Den måde, jeg faktisk stikker mest af på, det er ved, at jeg bevæger mig meget til fods. Det gør man ikke hernede. Det er der flere årsager til. Dels har man en anden, skal vi sige, trafikkultur, end vi har. Og dels så var det i går, da jeg i hvert fald gik ifølge min iPad eller pot, eller hvad pokker det er, 14,3 kilometer. Der var der 44 grader, da den var højst. Så det var en interessant affære. Jeg tror, jeg tabte 2 kilo. Jeg håber, vi får dig hjem igen. Kim Bak, nu er Dubai jo kendt lidt som Mellemøstens Singapore, og det er interessant med vores briller på, fordi der er rigtig mange penge, der samles i Dubai. Hvordan ser de penge ud? Jamen, umiddelbart, når man flyver ind over Dubai, så kan man jo se det i form af alle de meget, meget, meget høje bygninger. Dubai har jo den højeste bygning i verden faktisk, som hedder Burj Khalifa. Og Burj, det betyder, hvad hedder det, tårn på arabisk, som er 829,8 meter, tror jeg, for at være helt eksakt. Nu kan jeg ikke huske tallene helt præcis. Så er de verdens højeste hotel, som lige er opført her, eller lige har åbnet dørene her i februar, der hedder Givoda, som er 356, og de har det dyreste hotel, Burj Al-Arab, på 988, det er næsten 300 meter højt. Jeg tror, de fleste, som har kigget på Dubai, også på billeder, kan sådan erindre sig af nogle af de her bygninger, som er ganske imponerende. Og de har den her kunstige ø, som er bygget ud i havet, som ligner en palme, hvor man kan sige, stammen den er placeret på fastlandet. Den skyder ud i havet, og ud fra stammen ser man fra luften i hvert fald bladene på palmetræet. Og på disse blade, som er lange tanger, der stikker ud, som igen er kunstigt anlagt, der har man lagt meget, meget, meget dyre villaer. Som rask væk, jeg var lige inde og se på en hjemmeside hos en ejendomsmægler, koster 100 millioner, 120 millioner, 150. Man kan også få nogle billigere, der er sådan nogle. Nå, det er glad for at høre. Men Kim Bakken, der er også for mindre bemidlede. For Radio 24/7's ansatte, ja. Men jeg skulle lige sige, Kim Bakken, når vi hører om den her palmø, så hører vi jo, at det er skuespillere fra Hollywood og Bollywood, det er... Ja, fodboldspiller, hvis vi skal blive den jargon, det er oligarker fra Rusland. Hvad er det ellers for nogle folk, som køber ind dernede? Jamen det er jo folk, der har gjort det godt, som er tiltrukket af Dubai. Og jeg gjorde det, at jeg kiggede på en rapport, som for nylig er udarbejdet af den sydafrikanske tænketank New World Wealth. Mm-hmm. Og de kigger altså på, hvor rigtig rige mennesker bevæger sig rundt. Altså, de ser ikke på migration som sådan et problem med flygtninge, der vælter op igennem Europa. De kigger på milliardærer og multimilliardærer og millionærer. Og der I kender sikkert skillen, altså en millionær, en high net worth individual, regner man med har værdier for $1 million og op efter. Og så er der multimillionærerne, som har over 10 millioner, og milliardærerne siger sig selv, de skal have en milliardær for at komme med i den klub. Og dem er der selvfølgelig ikke så mange af på verdensplan. Jeg tror, der er ca. 2.500 milliardærer i øjeblikket. Der er langt flere af de andre. Og det er interessant, at de Forenede Arabiske Emirater placerede sig globalt på en fjerde plads. I 2017 modtog de over 5.000 af de her meget rige individer, altså plus $1 million individer. Og der skal man bemærke, at de faktisk er foran Karibien, hvor vi ved, at der ligger en rigtig mange skattely. De får en Israel, de får en Schweiz, de får en New Zealand og får en Singapore, som du nævnte lige før. Så der er åbenbart en kæmpe attraktion. Vi skal selvfølgelig sige, at lande som Schweiz og Israel har jo haft et influx siden 2. verdenskrig. Så det er klart, man kan godt overhale dem på den korte bane, men der er selvfølgelig stadigvæk en meget, meget stor population af rige mennesker. Men de arabiske emirater er kun overgået af, og det er store lande, som Canada og selvfølgelig USA og Australien. Og det var så også der, så Sanjay... Ja? Ja, undskyld. Jamen, der er flere årsager til, at man tager ned. Og normalt, hvis man så tager helt generelt på det, så skal det være godt vejr. Der skal være gode boligforhold og lave skatter og god infrastruktur og gode skoler. Og en ting, der er meget væsentlig, man skal også have gode muligheder for at blive repareret, hvis man bliver syg. Hvilket faktisk er en af årsagerne til, at USA ikke er så populær længere, fordi deres gennemliberaliserede sundhedssystem omfattet ikke helt lever op til de rige menneskers ønsker længere. Men så har Dubai også en anden fordel. De stiller ikke så forfærdeligt mange spørgsmål til, hvor dine penge kommer fra. Nej. Og de udleverer ikke folk, bare for et godt ord. Der skal faktisk rigtig, rigtig meget til. Det sker meget sjældent. Så det tror jeg har været nogle årsager til, at Sanjay Shah er trukket herned. Dertil kommer, at der faktisk er der er rigtig mange indre i området, og det har der traditionelt været. Og rige indre er også blandt nogle af de grupper, der valgfarter til området. Jeg så en anden oversigt, som netop viste, hvor kommer de fra? Og at hvis man kommer fra Saudi-Arabien, så vil man gerne til England eller Emiraterne. Nigerianere, de foretrækker England, Frankrig, Schweiz, Sydafrika og Emiraterne. Kommer du fra Mellemøsten, så er det Israel og Emiraterne. Og kommer du fra Indien, jamen så er Emiraterne også meget, meget populære sammen med USA, Canada og Australien. Kim Bak, nu det lyder ikke som om, at nu du er rundt dernede for at snuse lidt og komme til at tale med folk. Det lyder ikke som om, at det er et sted, hvor du bare sætter dig ind på en café, og så får en kom kaffe, og så er du i gang. Jo, det kan man sagtens. Altså folk er jo meget, meget åbne og venlige, har jeg i hvert fald oplevet til nu. Man kan jo ikke kalde mig ekspert på området, jamen jeg kun har været i ganske kort tid. Og mit arabisk er heller ikke formidabel endnu, selvom jeg har tænkt mig at lære det. Jeg tror, det bliver bedre næste uge i hvert fald. Vi tager det på arabisk næste uge. Det er relativt enkelt at tale med folk. De er søde og rare i mødekommende. Så jeg har fine forventninger til at fortsætte med at fortælle med en masse af de lokale. Mm. Hvis du kigger sådan på, nu har du sådan sammensætning, sådan, hvilke lande de kommer fra, kan du også sådan sige noget om, altså, at det lyder som om, det primært er erhvervsfolk, der har samlet dig, advokater og jurister i den du har jeg ret i den antagelse? Jamen, det er jo meget blandet. Altså, sagen er den, at langt de fleste, som bor her, det er såkaldte expats. Og de er her selvfølgelig, fordi de arbejder i de industrier, som er kendetegnende for den økonomi, man har fået bygget op hernede. Og det kan jo være turismen, som er stor. Det kan være handel, detailhandel, som er kæmpestor. Det kan være den finansielle sektor, som er stor. Men det er jo i høj grad også IT-sektoren, som man har satset stærkt på hernede. Og det er sundhedssektoren. Så folk hernede, de er sådan delt op efter, hvor store de forskellige økonomiske sektorer er. Mm. Det er i hvert fald, hvad jeg kan læse på papiret. Igen er jeg ikke ekspert. Jeg har kun kunne forholde mig til tal og statistikker og artikler og den slags. Mm. Og de mennesker, jeg har talt med om det selvfølgelig. Men sådan ser det ud. Det er en utrolig blandet landhavn. Det er meget, meget divers. Der er folk fra alle kulturer, fra alle lande og fra alle brancher. Så det er ikke sådan, at man kan sætte et etiket på. Kim Bak, du er der jo som sagt i hele næste uge, og du er lige landet, så vi hører selvfølgelig mere om, hvordan det går. Du skal lige stikke fingeren i tågen. Men du er jo der som primært, i hvert fald for at skaffe os Sanjay Shah og hans de her 12 milliarder, som han har linset den danske skatskasse for. Har du noget overblik over, hvor han har kanaliseret de penge hen? Det er der ikke rigtig nogen, der har. Der har været teorier frem om, hvordan han har gjort. Og en af dem er jo, at han har benyttet sig af enkeltmands pensionsselskaber i USA. Ja. Det skulle angiveligt have været disse selskaber, som ejede aktierne, som der er blevet betalt udbytteskat af. De danske myndigheder hævder så, at det er fiktive aktier, og at udbytteskatten er blevet uretmæssigt udbetalt til Sanjay Shah-selskaber, som så har ført pengene. Nogle af dem har været i England, nogle af dem er ført videre via tyske banker, nogle af dem er røget til Malaysia, og en stor del af dem er også røget til USA. Men de kan i princippet jo være hvor som helst på kloden. Og Der er ingen, der er i tvivl om, at Sanjay Shah er en ferm og udspekuleret forretningsmand og finansmand, som har haft god tid til at gemme de her penge. Så hvor han har gjort af dem, hvor mange af dem, der er blevet vasket hvide, ved vi ikke. Mm. Vi ved i hvert fald en ting, og det er, at han har købt for 360 millioner kroner ejendom hernede i Dubai. Om de penge kommer fra legale forretninger eller illegale forretninger, det ved vi heller ikke. Så der er mange, mange ubekendte i det her. Og selv for bagmandspolitiet, som graver sig ned i den her sag, tror jeg også, jeg gætter på, at der er mange ubekendte. I og med også, at bagmandspolitiet har været meget, meget formelte om en sag, som om ganske kort tid kan holde 3 års jubilæum. Og det er ikke helt almindeligt. Nej, de 3 år taler lidt for sig selv. Kan vi jo godt blive enige om. Ja, Kim Bak, hvis du finder ham, så giver jeg sgu en billet til Danmark, hvis du kan få ham med tilbage, retur. Pas på dig selv, og så fanger vi dig på et eller andet tidspunkt i næste uge for at høre nærmere. Kan du have det godt? Tusind tak, og i lige måde, tak fordi jeg måtte være med. Det er et fantastisk gode program. Det er godt, Kim. Hej. Så lad os Kim Bak, som har taget 24-7 med til Dubai for at finde 12 milliarder skattekroner. Den kunne man godt have brugt til en del herhjemme, Lars Persson. Ja, det kunne man. Ja, også personligt. Millionærklubben er i luften, jo som sagt lige omkring Dubai om små 4 minutter, så suser vi til London og skal have fat i Tom Hårgaard, som en af vores porteføljeforvaltere. Vores mail er åben, mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24-7. Lars Finn Poulsen, han vil gerne vide, om det er tid til at købe Top Danmark. Lars Persson, du har snakket noget om, at omkring 300, så var det ved at være tid. Ja, og nu kunne man jo så se, at det var et flot regnskab. De kom med konkurrenterne. Ja, den står jo banker på ved de 300, og ja, spørgsmålet er, om man tør slå til. Det er nu, hvis man mangler måske lidt forsikring. Det er jo sådan en cash cow, vi har jo talt om det. Der er ikke så meget konkurrence på det danske marked, og kvæg, hvordan sommeren har gået. Det kan selvfølgelig være, der kommer lidt skybrud i august. Det må man så tage med, hvis der kommer lidt vand i par kælder. Men altså, indtil videre kan vi jo se, at det er investeringsafdelingerne, der mangler at performe. Så den er i hvert fald gennem de 300, så må ikke vi lige skal vente til fredag og se, hvor baren er, og så tage den derfra. Det vil jeg gøre. Hvornår er det, Top Danmark kommer med regnskab? Nu fik vi jo tryk i går, og i går var vi jo dybt i forsikringssektoren og blev enige om, at det er sådan et godt trygt sted at være. I havde tryk, og så snakkede I, og så var det et trygt sted. Ja. Det kan vi da lige finde ud af lige nu her, hvis det er en... Sådan der, det gør den 20. i 7. Så det er jo om... I næste uge? Næste uge engang, ja. Så ved man det. Ja. Og i dag, der går par kroner fra. Hvis man har tryk i ens portefølje, skal man jo ikke blive forskrækket over, at den... Ja, det kan jo være, at den falder på grund af markedet, men den falder også på grund af, at der går 1 krone og 65 øre fra, så... Der kan være en til københavnerstang, hvis man har rigeligt af dem. Det er lang tid siden, du har købt københavnerstang. Det er det, jeg mener, hvis man har rigeligt af dem, sagde jeg jo. Det skal du høre, okay, ja, det er fordi, jeg er allerede hoppet videre til Tom Hårgaard. Jeg kan godt se det på dig. Du kan godt se det på mig. Hej Tom, velkommen til. Er du med os, eller sidder du og fiser noget helt andet? Jeg tænker bare tilbage på min ungdom, at det var min favoritis, Københavnerstang. Og jeg prøver at forgæves. Der er forskellige ting, som jeg prøver at uddanne de her englænder, og det er ristet løg, og det er Københavnerstang og remoulade. Men hvad vil du være? Jeg er på 25 år, og jeg giver ikke op. Hvad kalder man, hvad hedder en Københavnerstang på engelsk? Der vil jeg ikke gå hen. Vi går til noget helt andet og alvorligt. Tom Hårgaard, sidste gang du var med os, det var den 27. juni. Og på det tidspunkt, der var du lang i et bærecertifikat. Hvordan er det gået ned? Men ved du hvad, den fik jeg ramt godt. Og jeg ville have tjent en rigtig masse penge, hvis jeg nu havde været lidt mere kompetent, end jeg rent faktisk er. Fordi på et tidspunkt, der snusede min portefølje til de... 300.000 og nok lige en overdrivelse, men jeg var i hvert fald op over de 290.000. Ja. Men nu har jeg jo ikke live feed til Donald Trumps Twitter-konto, fordi hvis jeg på en eller anden måde med det samme vidste, hvad manden talte om, så kunne jeg måske have fået placeret mig lidt bedre, eller komme ud af mine positioner hurtigere. Men det har jeg desværre ikke, så jeg ligesom alle andre bliver nødt til at læse det på CNBC og Bloomberg, når beskeden allerede er blevet diskonteret ind i markedet af dem, som er meget mere finfølende og hurtigere til at reagere, end jeg er. Så jeg fik ikke tilnærmelsesvis ud af den position, som jeg gerne ville, hvilket var lidt ærgerligt og frustrerende. Og især i betragtning af, hvad markedet gør her til morgen. Men jeg blev lukket ned, jeg blev stoppet ud af positionen, og ganske udmærket profit, men slet ikke tilnærmelsesvis det, som der ligesom var i gære. Og nu ønsker jeg selvfølgelig, at jeg havde været kort markedet nu, men det er desværre ikke. Så egentlig så går det ikke specielt godt for mig lige nu. Jeg kan lige godt sige det, som det er. Men hvor meget er du i markedet, Tom Hårgaard? Har du lukket sådan lidt ned på sommerblus også? Ja, det har jeg, men når jeg så får sådan en besked i går aftes om, at Donald Trump nu lige vil lente kineserne for 200 milliarder mere, så bliver jeg aktiv i markedet, fordi du har et 1% fald ude i Asien, du har et 1% fald på Dow Jones futuren, og så sker der jo altid, der er der jo aktivitet, og aktivitet betyder ofte, at du får en reaktion, faktisk en meget voldsom reaktion i Europa her til morgen, og den har jeg så spillet på her til morgen. Det er så ikke for Radio 24-7 af gode grunde, kan jeg ikke det. Så jeg ligger ikke helt på den lade side, fordi der er aktivitet i markedet, og det, som kan gøre bevægelserne mere dramatiske, er også, at der er rigtig mange mennesker rundt omkring i hele Europa, fund managers, traders, som er på ferie. Og det betyder, at volumen kører på et lavere blus, end det normalt vil gøre. Mm. Og det vil så sige, at bevægelserne ofte bliver mere voldsomme, på grund af, at der ikke er særlig mange mennesker, som så vil tage den modsvarende handel. Mm. Og det er derfor, jeg tror, at DAX'en og FTSE er så svag, som den er. Så det har jeg så prøvet at spille på. Nu er det sådan, som du lige fik fortalt her kort, Tom Hårgaard, at du har jo en portefølje her i Millionærklubben på de 250.000 kroner, som du selv har lagt på bordet. Men derudover så lever du jo af at være spekulanter og daytrader, har gjort det i hvert fald 10 år. Hvis vi kigger på din sommer som professionel trader, nu siger du selv, der er lav volume, fordi vi er gået på sommerferie. Men samtidig så har vi altså også et marked, hvor vi sagtens kan få voldsom volatilitet hen over sommeren, når vi har den her handelsretorik, der kører mellem Kina og USA. Det lyder som om, der er mulighed for nogle hurtige gode handler. Det er der. Og siden jeg har været på Radio 24-7, har jeg haft den mest eminente track record på 50% i at forudse, hvordan sommeren ville udarte sig. I 2015 spåede jeg, at det ville blive en rigtig, rigtig kedelig sommer. Der fik vi så krakket i 2015, hvor Dow Jones faldt 2.000 point. Så der ramte jeg nok ikke helt rigtigt. I 2016 tænkte jeg, at det bliver nok en rigtig spændende sommer, fordi det var 2015, og så havde vi den mest dødssyge sommer i mands minde. Så du kan godt se, at min spådom om hvordan sommeren kommer til at udarte sig, er ikke særlig imponerende. Hvilket så betyder, at jeg render rundt med min telefon, når jeg egentlig burde være på stranden og slikke solskin for at holde øje. Men nu bliver det en spændende sommer, eller bliver det ikke en spændende sommer? Fordi som du selv siger, jeg kan ikke forudse, hvor volatiliteten kommer. Og jeg lever af det her, så jeg bliver nødt til at være der mere eller mindre hele tiden, fordi Vi har haft nogle, jeg ved ikke om du kan huske tilbage til oktober, november og december sidste år, men det var faktisk meget, meget uinteressant at være spekulant, for der skete ikke særlig meget. Så kom 26. januar, og så ændrede billedet sig meget radikalt. Så kom Donald Trumps tweet, så som man siger på godt gammel dansk, da man var teenager, der er gang i den i øjeblikket, og det vil jeg selvfølgelig gerne prøve at leve af, så godt jeg nu kan. Tom Hårgaard, du er fuldstændig ret, vi kan jo ikke spore om, hvordan markedet udvikler sig. Til gengæld, så kan du jo kigge dybt i dine grafer og kurver. Du er jo teknisk analytiker, det er jo faktisk primært der, dit håndværk det ligger. Hvis vi tager sådan helt specifikt og kigger på det tyske DAX, som er Europas børs, så har vi jo ventet lidt på, at der skulle komme lidt svingninger her for opadgående retning. Hvad fortæller dine grafer der her på DAX? Min forudsigelse, og det med alt forbehold for, at alt kan ske, men vi har et interessant år foran os, et interessant halvår, fordi vi har nogle midterm elections i USA, og der er mange, som jeg lytter til, der spår, at det kunne blive rigtig positivt for markedet i det andet halvår af 2018. Men lige nu, hvis du kigger på graferne alene, så bliver du nødt til at holde det op mod, hvad de kloge analytikere siger. De kloge analytikere, de spørger, spår om en rigtig god afslutning på 2018. Men graferne i øjeblikket er, siger en anden ting. Den siger, ja, det kan godt være. Men i øjeblikket, der holder vi os, vi har testet den upper trading range her for en 3 dage siden. Og der skal ikke særlig meget til at rokere markedet. Der skal ikke være meget til at chokere markedet. Og hvis Donald Trump og Kina, de virkelig skal ud i en handelskrig af en større karakter, end vi måske har forudset. Og det er der noget, der tyder på, hvis du kigger på den måde, at aktiemarkederne i Europa reagerer på. De blev taget på sengen her til morgen, og det er indikativt for mig om, at der er mere risiko i det her marked, end der er blevet faktureret ind. Og det tror jeg vil blive faktureret ind i løbet af juli og august måned. Så kan det godt være, at vi får en eksplosiv september frem til december måned, men skal vi ikke tage den diskussion, når vi kommer til september og december måned. For i øjeblikket, der tror jeg, folk bliver nervøse for, hvad ramifikationerne for den her handelskrig rent faktisk vil betyde for aktionernes indtjeningspotentiale. Og nu går vi i gang med earnings season. Jeg tror, jeg ikke bliver faktureret ind nu, men jeg tror, det bliver interessant at høre, hvad firmaerne siger om, hvordan det kommer til at påvirke dem fremover. Tom Hårgaard, ja? Ja, så jeg sidder sådan lidt, på kanten af swimmingpoolen og har masser af kontanter og ved ikke helt rigtigt, hvad vej jeg skal gå. Det er jeg heller ikke flov over at sige, fordi jeg synes ofte, at der ligger noget styrke i at sådan lige være lidt afventende og så hoppe ombord, hvis der rent faktisk kommer en god bevægelse. Mm. Det har jeg bare ikke set nu. Så hvis jeg skulle begynde at købe aktier nu, Pernille, så ville det blive lidt gætteri. Det bryder jeg mig ikke så meget om. Nej, det vil jeg heller ikke have. Men du er faktisk lidt på samme hest som Lars Persson, der også er lidt på sidelinjen, som også er teknisk analytiker, så der er jo lidt... Jamen, så er jeg jo godt selskab. Der kan I sidde og hygge ved svømmepoolen. Så sidder vi lige her på kanten og afventer. Tom Hårgaard, for at kaste... Ja, det tjener vi selvfølgelig ikke nogen penge af, men... Vi tager heller ikke nogen. Og vi tager heller ikke nogen. Det er jo det, der er vigtigt. Det er mange gange, folk glemmer, det er, at det er jo inde i markedet, at det bliver værst jo, hvis man ligger forkert. Ja. Yeah. Det er det. Kloge ord. Jeg kan bare se, hvordan vi taler hinanden efter munden. Ja, sådan er det. Sådan er det jo. Jamen, det er helt okay. I kan godt klappe hinanden lidt på skuldrene. Det er sommerferie. Tom Hunger, jeg kan godt tænke mig at høre et andet sted. Det største spekulative marked, det er jo faktisk valutamarkedet. Det er der, at de største penge er i spil. Der holder du også lidt øje. Er der noget at komme efter der? Ja. Ja, det er der. Pudsigt nok er der noget, som for mig er sådan lidt interessant. Og det er den danske krone mod den amerikanske dollar. Den holder jeg meget øje med. Og den fortæller mig, og igen, det er grafanalyse det her, jeg ved ikke, om man skal kalde det en videnskab, men det er, hvad det er. Men vi har været nede og kunne få omkring at betale 1 kroner for en dollar. Tror vi på vej op mod, at dollaren kan komme til at koste os omkring 7 kroner igen. Og det tror jeg, det vil finde sted her i næste 6 timer. Så der, altså, det har jeg lagt mig i nu, at der skal svækkes, den danske krone skal svækkes mod den amerikanske dollar. Den position tror jeg godt kunne blive interessant for mig i løbet af det næste halvårs tid. Mm. Hvordan er du i guld? Okay, så bliver jeg stille. Så guld for mig, det er kildesælen i mit liv. Jeg begyndte at købe guld, da den var i kurs 200 tilbage i 2001. Og var simpelthen så stolt, jeg var lidt stolt af mig selv. Jeg tænkte, nej, hvor er jeg en god investor. Jeg kører 200, 400, 600, 800. Jeg kørte den hele vejen op til 2000. Og så sad jeg og ventede på 2000, og den kom op i 1993, eller lige deromkring. Jeg tænkte, hvis den kommer i 2000, så sætter jeg hele måden, og så skriver jeg en biografi om, hvor mange penge jeg har tjent. Men den kom aldrig op i 2000, og nu er den i 1250, og jeg er stadigvæk lang, og jeg har mistet meget af det, som jeg havde tjent på papiret. Så når du spørger mig om guld, så tænker jeg, hver gang skal vi altid igennem guld, fordi det minder mig om, hvor elendig min timing af og til kan være. Jeg tror, guld måske godt kunne gå ned mod de 1000 dollars igen, fordi det virker overhovedet ikke, som om der er nogen interesse i guld. Og især ikke, hvis jeg nu får ret i den her danske krone dollar vedmål, fordi så er det jo bare indikativt om, at dollaren styrkes, og så svækkes guldet. Så skal vi tage guld en gang om et halvårs tid, måske den har snedet sig op mod de 1400, jeg ser lidt bedre ud igen. Det satser vi på. Tom Hårgaard, hvor har vi helt specifikt din millionærklubs portefølje? Du havde et bæreprodukt i den. Har du nogle enkelte aktier? Ja, så blev der stille jeg der. Skært bank. Nå, ja. Ja, Ja, jeg har skærmbank, og så har jeg stadigvæk Teva, og så har jeg en masse kontanter på sidelinjen, som skal, som skal ind i markedet. De skal helst ind i nogle Nasdaq-aktier, hvis de lige kan tage sig en 10% korrektion her i løbet af, af de næste par måneder, godt drevet af Donald Trump, så hopper jeg til igen. Men indtil da vil jeg sidde på sidelinjen med mine kontanter. Den er på 283.000, så jeg klarer mig ikke så dårligt, og jeg ved ikke, hvordan jeg ligger i forhold til de andre, men jeg er ganske godt tilfreds med, hvad jeg har bedrevet i år, men jeg tror, det kan blive bedre. Tror du, at den her 10%, som du gerne vil have i, i Nasdaq, det kan komme i forbindelse med, med earnings season, der går ned nu her? Det kommer, nu lyder jeg som en hvilken som helst anden analytiker, men det kommer altså meget an på, hvad de siger om, hvordan den her handelskrig vil påvirke dem. Mm. Det er jo ikke mere end en uges tid siden, at en semiconductor firma i Kina, jeg kan ikke engang huske navnet, men så blev de pludselig, på grund af der er en patentsag, så blev de forbudt at handle deres, deres produkter i Kina. Yeah. Hvis vi får sådan noget tilsvarende i andre produkter, jamen, så kan vi få en rigtig eksplosiv sommer. Mm. Og det virker allerede for mig, som om det er en eksplosiv sommer. Tom Hårgaard, kan vi genere dig ved poolen i næste uge også? Jamen, jeg er allerede tilbage på arbejde fredag, så har jeg ikke så, sommer, så er ferien færdig for i år til juletid. Så det kan jeg helt sikkert. Jamen, vil du være så tales ved om en uge, Tom Hårgaard? Kan du have en, en god handelsdag? Tak i lige måde. Godt, hej. Så vi er altså millionærklubbens, en af millionærklubbens fire porteføljeforvalter, Tom Hårgaard, som altså sidder og, og lever af at trade i, i London, og som sidder lidt og ikke kan finde ud af, om han skal rejse sig fra swimmingpoolkanten, eller om han skal gå all in, snøre speedos og, og springe i, Lars Persson. Det er også lidt der, hvor du er. Jamen, det kan jeg godt forstå, fordi at, det bølger frem og tilbage, og når man lige tænker, så nu ser det spændende ud. Og, på med badevingerne ja, og i. Så kommer der et eller andet fra enten en vis herre, eller du ved, der, så der er altid en lille sten i skoen, så det er klart. Men det er også, fordi vi har været vant til i en lang periode, at det er gået godt, hvor der ikke var det her, der tweetede han om alt muligt andet, men der var han også lidt ind over priserne på lægemidler og sådan noget, men ja, nu er det må i være, kan man sige, fordi det er faktisk de to største økonomi i verden. Der er oppe og toppes, så derfor så, det ser lidt skidt ud sådan på, og så skal man så heller ikke prøve at lade være med at lægge meget mere i det, end lige det på den korte bane her, fordi vi snakker jo alle sammen om, at men det der skal nok sætte sig til forhandlingsbordet og blive gode venner. Man kunne tale med Nordkorea, så kan man vel også tale med Kina, så er der så spørgsmålet selvfølgelig om Nordkorea, de har stukket pipen ind og holdt op med at bygge på deres atomprogram. Det er der jo forskellige meninger om. Det, der bliver spændende at se, det er, om den her handelskrig, den kommer til at sætte sig i, når vi kommer til at se halvårsregnskab, der begynder at dumpe ind nu her, om det kommer til at sætte sig i virksomhedernes forventninger. Vi har ikke fået nogen profit warnings endnu. Nej, ikke rigtigt. Der har jo været sådan lidt rumsterende rundt omkring. Ikke? Dig må gå ud og hæve et flag. Ja, netop. Men ikke meget mere. Men, og jeg tror også, virksomheden, de står sådan lidt med, jamen, hvor meget betyder det? Altså, hvor mange af vores varer er det gået ud over, ikke? Det er jo meget specifikke varer rundt omkring, så ja. Lars Persson, en del af vores lyttere, dem der er med os på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer, der ligger et spørgsmål, hvor vi livestreamer, der ligger et spørgsmål til Seabrain, som jo er en mindre dansk aktie. Ja. Er vi i software-sektoren? Det er vi, ja. Ja. Så leverer til det offentlige sektor, og det er jo en aktie, sådan, ja, den har haft det lidt svært, den vækster en hel del, den er gået ind på nye markeder, blandt andet England har den været en tur, de har forsøgt at sende nogle systemer afsted til, og senest så sendte de USA ser ud til at komme på banen. Så ja, men de bruger en hel del af pengene til at forske og udvikle, og til at ligesom løbe denne, afsted med den her salgstaske. Så det er det, der holder kursen nede, men det kunne da godt være, at den var en, der var ved at sådan stille og roligt tage afsted. Badevisker kurvene til dig, ja, så, hvis du kigger på dem? Det er sådan lidt blandet landhandel. En siger, køb mig, og et par andre siger, vent, og en sidste siger, jeg er ikke interessant endnu, så det er sådan meget blandet bolcher. Jamen, så kan man vælge, ikke, hvad for en gruppe. Jamen, hvis man tager sådan en Bollinger-kanal, så er den gået i køb for i april måned, og der blev også lavet et pænt Golden Cross, sådan en slut maj med glidende gennemsnit. Men der er ikke så meget momentum, og aktien er faldet lidt tilbage. ASI ligger lige omkring de der 60, så der er sådan lidt. Så man har sådan en vægtskål, og man sidder og putter terninger eller støv i hver af de her, så er det ligesom om, at den står sådan og lader vipper til ikke 100% er afklaret nu. Vil vente lidt. Ja, så skal man så huske på, det er jo ikke en særlig stor aktie. I går blev der handlet 1.925 styks aktier, så vi er jo nede i den lille del. Og det har man, hvis man ser sådan på omsætning i aktien, så er det ligesom om, det er en af dem, der har været glemt noget tid i. Og 2014 var den meget ombejlet, og det var den også i 15. Men her både i 17 og 18, der har omsætningen virkelig været forholdsvis lav. Og det er måske nogle af de her small cap investorer, Thomas Tang og alle dem her. Som er med os i torsdag i næste uge. Det var da meget sjovt. Det var fuldstændig her. Men det var noget, de har jo været interesseret i den her aktie, og det kan jo være, at de har tøffet lidt ud af den, og så er der måske ikke så meget omsætning i aktien og bevågenhed. Og det gør så, at omsætningen dør lidt. Så det er noget, der ligger ind under hovedpuden hos en masse investorer rundt omkring. Mm. Og lige nu, der har de måske det lidt kedeligt, eller et kedeligt afkast, eller måske slet ikke noget. Og derfor så er det sådan en, men jeg venter, og lige der starten så kommer op til ens pris, eller op over ens pris, så kan der måske begynde at ske noget omsætning i aktien igen. Så hold øje med den, men det er sådan en lidt langsom, eller det er sådan en lidt lav omsætning, så man skal passe på, hvis man skal ikke tage hele ens rørlige formue, og alt for meget af dem i hvert fald, og gå ud og investere voldsomt i den her, fordi så kan man godt være en, der sidder lige pludselig med en del C-brain-aktier, og hvis det så går den anden vej, kan det jo være svært at komme ud. Så kan man ikke komme ud af døren, nej. Simon, han vil gerne høre omkring Ørsted. Ja. Om det ikke er ved at se teknisk godt ud her. Jo, det har du gjort et stykke tid. Ja, den havde jo lige sådan et nedfald, hvor den var lige under støttelinjen. Hvis man bruger sådan en 24-ugers glidende gennemsnit som sådan en støttelinje, der lå den lige under juni måned, og det var sådan, så rigtig kedeligt ud. Men de her nye, hvad kan man sige, vindfarme, de er kommet med på, eller med i Taiwan, har gjort aktien steg. Først var man jo lidt skuffet over, at de ikke rigtig kom med nogen over i USA. Det er deres sådan forventninger, det er, at de vil gerne med i Taiwan, og de vil gerne med i USA. Men indtil videre er de ikke rigtig kommet med i den her ombæring i amerikanske vindfarme, men heldigvis er de kommet med i var det to i Taiwan, det mener jeg, det var. Og det har så løftet aktien en del her på det seneste, fordi det betyder så, at man stadigvæk er interessant måske, eller at man stadigvæk kan få mulighed. Og så er interessant, at markedsværdien nu ligger under Novo, hvis vi kigger på det danske C20, C25, eller hvor er vi henne efterhånden? Nej, ikke over Novo. Nej, lige under nummer to. Ja, under Danske Bank måske, men det er jo så fordi, at banken går og ruder med nogle ting, som ikke ser. Den lader vi ligge i dag. Ja, okay, godt. Egentlig, de får lige en pause hos Danske Bank og deres hvidvasksag. Lars Per Sandin, portefølje her, 3 minutter i luk på en. Hvad er det blevet efterhånden? Onsdag? Ja, det må det være. Midt på ugen. Jamen, den er lidt ramt. Den var ellers kommet op på 260.000, men den er jo lidt ramt af det her handelskrig, og aktien falder lidt tilbage. Alle metallerne falder en hel del i øjeblikket, og det trækker blandt andet ned i Sandvik. Skistar har det også en lille smule sværere, og så er Norden selvfølgelig, der skal sejle med alle de her metaller, og hvad kan man sige, råmaterialerne til vi skal forarbejde, den er også nede, så også at Baltic Dry faldt i går. En, der undrer mig lidt, det er jo sædvanligt, African Oil, den falder også tilbage, men olieprisen er jo skyhøj, altså det er jo den eneste olieaktie, der er faldet tilbage, så. Ja, det er jo også interessant, hvad der foregår i den her oliepris her. Sådan er det. Så, men min nyindkøb, CLX Communication, har det nogenlunde. Posen sidste uge? Ja, har det da nogenlunde fint er op med 1,7%, og det samme er Lifco, der også er op med 1,7%. Så, ja. Og du har ikke nogen danske selskaber på det følgende, hvor der er regnskaber lige rundt? Jeg kan få øje på SAS. Det er Norden, SAS og Skov, hvis du kalder SAS et dansk selskab. Så, så kan du godt komme med under den? Ja, det kan du godt. Men ellers så en dag, hvor alle markederne er nede, ikke? DAX'en er nede med 1%, Sverige er nede med 1%, nordmændene er nede med 1%, finnerne er nede med 1%, og vi er nede med 0,7%. Så en sur morgen, og amerikanske futures, der i hvert fald i øjeblikket peger nedad. Ja. Og det er altså igen den her handelskrigsretorik og nye toldsatser, som Donald Trump han har annonceret på kinesiske varer. Det er det, der ligger op og banker aktierne ned, hvis vi kan sige det sådan. I morgen siger vi velkommen til Philip Gunst, kommer med os i studiet. Du er her også i morgen, ja. Persson. Lars Svendsen er også med os i morgen på telefon i hvert fald. Og så kommer BO med deres regnskab. Er det også halvår, eller kører de skævt? Det kører sådan noget forskudt noget, så det måske er det første, kan det ikke være første kvartal, eller et eller andet den være, stil? Eller, ja. Eller enten er det første, eller også er det tredje. Det er i hvert fald ikke halvår. Fordi og det er i hvert fald ikke en, du har din opmærksomhed ret imod? Nej, men der har jo været en masse ting. Ørsted er stadigvæk markedsmæssigt lige under Danske Bank, men det er tæt på. Hvad hedder det nu? Tak, jamen, den men, på plads. Men det er fordi, at den har taget et dyk BO i 18, ikke? Så vi må se, hvad der sker. Men ligger stadigvæk højere end både det meste af 17 og 16. Så der har haft en sådan lidt sjov udvikling, hvor at, den er krøbet lidt den rigtige vej, men det er ligesom om, at den mangler det sidste boost, så ja. Så. Vi ser, hvad der kommer udmeldinger fra Bang & Olufsen i morgen, som kommer med deres regnskab. Det gør Norwegian også, og så den norske bank. Vi høres ved igen i morgen kl. 9.05.